Ataya nara komom dute olofa komom kafetu baba komom sukar lanko inane burok sukara don khek batab bichim kalum so barom so mayangal nani yalla yalla yalla fi wacce wonte ñu wax mu tek fe diulen kani taxaw soble top jimbo fa yalla xam nga ba way lol ba fa rena da ngay indi air pambay donde auto ku moto mobilette avec mini Suzuki Yamaha ku mu fir nga xam ni mo mana daw rek waja da do abbay fall rek waja muri mbaji mara giyu yo yo yo yo yo rek ñep da di jog rek waja da yo ya ca fas mbaw ay gan lañuy bañ